Markus bab 9. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Mbok dididani to. Nang tengah wong-wong sing nang kene iki, eneng sing bakal ora mati, sak durunge weruh keratone Gusti Allah teko nganggo panguwasa. Neng dina sakwise kuwi, Gusti Yesus ngejar Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus munggah nang gunung dhuwur. Kejaba wong papat iki ora eneng wong liyane meneh. Nang kono Gusti Yesus terus malih. Murid-muride padha woro kabeh. Saline Gusti Yesus malih putih sumeblak jan putih tenan. Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus terus weruh Nabi Moses lan Nabi Elia omong-omongan karo Gusti Yesus. Rasul Petrus terus ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, kok dilala temen awake dhewe nang kene? Api iya wae dewe gawe gubuk telu wae. Siji kanggo kowe, siji kanggo Nabi Moses, lan siji meneh kanggo Nabi Elia. Rasul Petrus ngomong ngono kuwi, awit ora ngerti kudu ngomong apa, saking kagete. Terus eneng mega teko, ayang-ayange nutupi wong-wong. Sangka mega mau terus eneng swara ngomong. Iki anakku sing tak tresnani. Dekne kudu mbok kuku. Kadung para rasul noleh kiwa tengen wis ora weruh sapa-sapa meneh. Namung Gusti Yesus dhewe. Donge padha mlaku mudhun gunung, Gusti Yesus ngomong marang murid-muride. Sembarang sing kowe weruh mau, aja diomongke sapa-sapa dhisik. Besok, nek anake manungsa wis tangi saka pati, kowe kene ngomongke. Pancen murid telu kuwi ya ora ngomong karo sapa-sapa nanging bab tangi saka pati sing dirembuk karo Gusti Yesus kuwi wong telu mau ora padha dunung. Padha kepengin ngerti apa tegese. Mulane terus takon marang Gusti Yesus. Lah kene apa guru-guru kitab kok ngomong nek Nabi Elia kudu tekan dhisik? Gusti Yesus semawon. Pancen guru-guru kitab kuwi bener. Nabi Elia kudu teko ngilingke wong-wong meneh bab dalane Gusti Allah. Nanging bab anake manungsa ketulis nek dekne bakal nglakoni sangsara akeh lan bakal disepeleke. Mulane aku ngomong nek eneng nabi kaya Nabi Elia wis teko kaya sing ketulis nang kitab. Nanging dekne digawe sak geleme cocok karo sing wis ketulis nang kitab suci. Donge Gusti Yesus karo murid telu mau wis bali meneh, terus padha woro murid-murid liyane ijik engkel-engkelan karo guru-guru kitab sampai dirubung wong akeh. Kadung woro Gusti Yesus terus sakwat padha bunga kabeh. Terus marani lan bagekke dekne. Gusti Yesus terus takon marang murid-muride. Apa sing mbok rembug karo guru-guru kuwi? Terus eneng wong sing semaur. Gusti, aku arep gawa anakku nang nggonmu. Bocah iki kelebon demit malih bisu. Nek kumat, bocah iki nipo-nipo nang lemah. Cangkeme metu umpluke lan bocahe terus kerot-kerot untu lan awake terus kaku. Mulane aku njaluk tulung marang murid-muridmu kuwi kongkon ngetokke demite. Nanging ora bisa. Gusti Yesus terus ngomong. Kenapa apa kowe kok ora duwe pengandel? Sepiro meneh suwene aku ijik kudu nang tengahmu? Lan sepiro meneh suwene aku ijik kongkon nyabari kowe? Digawa mrene bocahe. Bocahe terus digawa nang nggone Gusti Yesus. Kadung demite karo Gusti Yesus, bocahe terus mecicil-mecicil lipo nang lemah terus gulung-gulung. Cangkeme metu umpluke. Gusti Yesus terus takon marang bapake. Bocah iki wiwit kapan loro? Bapake semaut. Wis wiwit cilik lan wis ping akeh demite njongkrokke bocahe nang geni apa nang banyu ben mati. Mulane aku nyuwun, nek kowe bisa mbok melas, aku ditulungi. Gusti Yesus ngomong. Nek aku bisa, sembarang bisa nek kowe percaya. Bapake bocahe terus ngomong. Aku percaya, Gusti. Nanging pengandelku kurang. Aku mbok direwangi percaya. Gusti Yesus weruh nek wong-wong sing ngrubung mau tambah akeh. Mulane demite terus ditundung. Gusti Yesus ngomong, "Demit sing marake bocah iki budhek lan bisu. Metu. Lan aja pisan-pisan balik meneh." Demite terus metu karo jerit-jerit lan bocah ngececeng-ngececeng terus nibo kaya wong mati. Wong-wong mikire bocahe mati tenan. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocahe ditangekke. Bocahe terus ngadek. Kadung Gusti Yesus wis mlebu nang oma, murid-muridnya terus takon. "Gusti, kenang apa wae dhewe kok ora bisa ngetokke demite?" Gusti Yesus semawur, "Demit kaya ngono kuwi, lungane namung karo pandonga." Gusti Yesus lan murid-muridnya lunga saka panggonan kono. Terus podo melaku terus ngliwati Galilea. Gusti Yesus ora gelem nek wong-wong sampe ngerti nek dene liwat kono. Awit dene ijek mulangi murid-muride. Gusti Yesus ngomong ngene, "Anake manungsa bakal dilungke marang wong-wong sing bakal mateni dekne. Nanging ing telung dinane, dekne bakal tangi meneh sangka pati." Murid-muride sakjane ora dunung sing diomong karo Gusti Yesus. Nanging ora eneng sing wani takon opo-opo. Gusti Yesus lan murid-muride teko nang kutha Kapernaum. Kadung wis nang oma, Gusti Yesus takon, "Nang dalan mau, kowe padha ngomongke opo to?" Murid-muride ora eneng sing wani semaur opo-opo. Awit nang dalan mau padha engkel-engkelan ngomongke bab sapa sing gedhe dhewe. Gusti Yesus terus jagong, murid rolas mau diceluk kabeh. Terus diwulangi ngene, "Wong sing kepingin diajeni lan dianggep gedhe kuwi wong sing gelem ngalah lan gelem ngladeni liyane." Gusti Yesus terus nyekel bocah cilik didekek nang tengahe murid-muride. Dene ngrangkul bocahe karo ngomong, "Wong sing nampani bocah kaya ngene iki ing jenengku, wong kuwi nampani aku. Lan meneh, wong sing nampani aku kuwi ora namung nampani aku dhewe, ora, nanging uga nampani sing ngongkon aku." Rasul Yohanes ngomong marang Gusti Yesus, "Gusti, awake dhewe weruh eneng wong ngetokke demit nganggo jenengmu. Nanging wong iku dudu tunggale awake dhewe. Mulane awake dhewe ya menging wonge." Nanging Gusti Yesus semawur, "Aja. Wonge aja mbok penging. Awit ora eneng wong sing saiki nganggokke jenengku kanggo nindakake mujizat. Terus sesuke wonge ngelek-elekke aku. Awit sapa sing ora nglawan awake dhewe, mesti yo ngrujuki awake dhewe. Tenan, ngandelno to. Sapa sing ngekeki ngombe marang kowe, jalaran wonge ngerti nek kowe kuwi muride Kristus. Wong kuwi mesti bakal entuk upahe saka Gusti Allah." Gusti Yesus terus ngomong ngene, "Sapa sing marake wong sing enom ing pengandel ninggal dalanku, wong kuwi luwung dibanduli watu gilingan wae gulune. Terus dicemplungke nang segoro. Nek tanganmu marake kuwi nglakoni ala, diketok wae. Luwung kuwi mlebu urip langgeng karo tangan siji, tenimbang tanganmu genep loro. Nanging kuwi mlebu nang neraka, nang geni sing ora bisa mati. Nang neraka ulere ora mati lan genine murup terus. Nek sikilmu marake kuwi mlaku nang dalan ala, diketok wae. Luwung kowe mlebu urip langgeng karo sikil siji, tenimbang sikile genep loro, nanging dibuang nang neraka. Nang neraka ulere ora mati lan genine murup terus. Nek mripatmu marake kowe nglakoni ala, dicepol wae. Luwung mlebu keratone Gusti Allah karo mripat siji, tenimbang mripatmu genep loro, nanging dicemplungke nang neraka. Nang neraka kuwi, kowe bakal ngalami sangsara gedhe selawase. Saben wong kudu dijajal pengandeli supaya ora luntur. Kuwi keneng dipadake karo nek nguyahi kae supaya awet. Uyah kuwi kanggo gawe tenan. Nanging nek uyahe ilang asine, ora eneng apa-apa meneh sing keneng dienggo ngasinke. Mulane kowe kuwi kudu kaya wong sing wis diuyahi, padha urip bebarengan sing rukun.